La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın şehadeti. Bu İslam'ın en büyük dayanağıdır. Bununla birinin malı ve kanı diğer mümine haram olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına, bana ve getirdiğime şehadet edene kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını İslam'ın bir hakkını çiğnemeleri dışında benden korumuş olurlar. Artık hesapları Allah'a kalmıştır. Yani kalben bunu söylediler, yoksa dille söylediler, bizi kandırmak için söylediler. Bu bizi ilgilendirmez. Biz sadece La ilahe illallah sözünü, Muhammedur Resulullah sözünü telaffuz etmesine bakarız. Telaffuz ettiğinde kalplere muttali olmadığımız için zahir durumlarıyla onları Müslümanlar olarak addederiz. Ama eğer sahtekarlık olarak takiye icabı bunu söylediler de bizi kandırmak istedilerse onu da Allah'a havale ederiz. Müslim rivayeti bu. Her kim ihlasla, yani samimiyetle ve yakinle, yani bilinçli bir şekilde bu kelimeyi söyler, gereği olan amelleri de yaparsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur ve ben şüphesiz onun Resulüyüm. Bu ikisiyle Allah'ın huzuruna çıkan her kul istisnasız cennete girer buyurmuştur. Müslim rivayeti. Allah Subhanehu ve Teala'dan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna şehadet edene Allah Subhanehu ve Teala ateşi haram kılar buyurmuştur. Bu da Müslim rivayeti, yukarıda geçtiği gibi. Allah Subhanehu ve Teala'dan başka hak ilah olmadığını bilerek ölen cennete girer. Müslim rivayeti. Hadislerinden de anlaşıldığı gibi inşallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı söyleyen ve bunun muktezasıyla amel eden kimse cennete kavuşur. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar. La ilahe illallah'ın şartları hakkında Selefü Salihin ne demiştir? Hasanül Basri rahimahullah, insanlar La ilahe illallah diyerek cennete girerler derler. Oysa La ilahe illallah diyerek hakkını ve farzlarını yerine getiren kimse cennete girer demiştir. Vahb bin Münebbih rahimahullah ise bir gün ona La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi diye sordular. O da elbette, ama her anahtarın dişleri vardır. Dişleri olan bir anahtar getirirsen açar, olmayanı getirirsen açmaz demiştir. İbn-i Recep el-Hanbeli rahimahullah da Kelimetul İhlas adlı eserinde şöyle buyurur. Bir kişi La ilahe illallah dedikten sonra yine de şeytana ve hevasına uyuyor, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine muhalif davranıp masiyete dalıyorsa yaptıkları söylediğini yalan çıkarmış olur. Şeytana ve hevasına uymakla kazandığı günahı kadar tevhidinden bir şeyler eksilir. Zira Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Kasas suresi 50. ayeti kerime. Heva ve hevese uyma, yoksa heva ve hevese uyma, yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır buyurmuştur. Sa'd suresi 26. ayeti kerime.